Gyere, jó lesz. Egyenesen, jó. Kicsit arra, jó. Gyere, gyere. Állat. Csavard be ide. Csavard be! Csavard! Csavard, csavard Csavarja az! Arra! Nem jó, jó, erre, erre. Nem lesz jó. Csak jó, gyere, gyere, jó, jó, csak gyere már, jó lesz, jöhetsz, még egy kicsit jöhetsz arra, jó, jó, jó, jó, de nem fogja szállatni, úgy közel van, így, né, jó, közel jöttél mostan, egy kicsit vész, így hátrébb jönnél, nagyon kicsit, jó. Vézd még egy kicsit jönni hátra, és jó lesz az így. Na mindegy akkor. Ideig bírtam még nagyon kicsit jönni így. Nagyon közel jöttél most nem ide. Jó ez így. Jó lesz így. Egy kicsikét így. Így hátra így egyenesen tartod, akkor nem viszont neki így kávé. Jó. Jó felálltál most. Máshogy nem szoktál ide felállni. Jó felálltál. Nem baj az. Hátrább kell jönni még. Ja, de hátrébb jössz, de nem kell megváltoztatni a irány. Jó ez így. Úgy sem akarsz ebben az éve már többször menni vele sem erre. Nem? Lesz hely. Gyere hátré, mutatom. Pedig jössz. Csak hátra egyenessel. Jó, jó lesz így. Vagy még gyere, jó lesz. Jó. valami helyen is a kutyát elmenni. Több helyed van, Matt. Több helyed van, mint szokott lenni, mert most hogy is hívják. Fölálltál. Egészen fönt vagy a kutyának. Több a helyed is. Látod, mennyivel több lett? Jobban elfész. Jobban elfész most így. Pont élet jó beállta. Azon. Tökélek az autó is így. Levéte volna darálni. Csai, csak add be. Hol az autó? Na, akkor garázsból kihozom a sárkokat. Mindjárt így az autó. Várjál. Veszek két darab sárkot. Szólok neki. Thank you.